ओ मेरे मोहल्ले में चांद जो आया है, ईद जलाया है, तू ही तो नहीं। अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, ख्वाब दिखाया है, तू ही तो नहीं। हाँ जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है, तू ही है। जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है। दूर ये कौन है, पास ये कौन है, खास ये कौन है, तू ही है। सारी हसीनों के दिल तोड़े जाना है, तू ही तो नहीं। जिसके लिए मुझको जीते ही जाना है, बीमा कराना है, तू ही तो नहीं। आने से जिसके आ जाती है सांसें वो कौन है, तू ही है। जाने से जिसके जाती है जाने वो कौन है, तू ही।